سورة انعام پینزنوی نمبر آیت دی پینز کم سل اوم پارا سورة انعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورۃ انعام کې رد شرک او اثبات توحید مفصل او سورۃ په دوه حصو باندې تقسیمو. اول حصہ کې یو سل ول سیاتونو پای کې رد شرک اعتقادی او بجمی اقسامه شرک فی العلم فی التصرف فی الدعاء فی العبادت. دویم ایسا کې رد شرک فعلی او د فعلی ګڼ اقسامو اپا حیواناتو کیو اغا پا انسانانو کیو اغا پا مالونو کیو شرک فعلی او د شرک اعتقادی قسمون عادی صورت کے بیانے دارنگی صورت کے پاغ سلور قسمہ مشرکینو بانے رد دے سلور قسمه مشرکین هغه مشرکین چې هغه د الله په صفاتونو کې د الله سره نیکان بندگان برخدار کړیو چا ستوري صدر کړیو چا نور اسپوږمې او چا فرشته نو دې صورت کې چا جنات ها پیریانی صدر کړیو دې کې پاره رد دې مخ او د ټریننګ د مبلغ د پاره دې صورت کې شپق قوانین بیانې شپق قوانین چې تکله بیان د دعوت پېښ کې د الله دی کتاب دعوت مخلوق ته خې هغه بیانې نو د خلکو د طرف نه پتا باندې با هم مصائب راځي نو دا هغه مصائب د لری کولو د پاره دا غې د تسلی ور کولو د پاره په دې صورت کې د ټریننګ د پاره ا اشپ غسول بیانې چکله ته دا مسله بیانې د الله د توحید بیان مخلوق ته کې نو پتا به مشکلات راځي نو داغه مشکلات او د تردید د پاره د لری کولو د پاره په دې صورت کې هغه بیانې او یو لزلا داوود توحید بیانې الحمدلله ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو دارنگ قل لا اشهد قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی قل انما هو اله و قل لا اشهد قل لا اشهد تدی بیان کی قل لا اشهد والحمد لله رب العالمین سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل بیا ذکر کئ خالق كل شيء فاعبدوه اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو لا اله الا هو واعرض عن المشركين الا تشركوا به شيئا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء دا غي بیان کئ چوغورا دا دلائل بیانې په مسلې د توحید باندې پینځوي د دې زینا پینځنه وی نمبر آیت دی او نلسم نمبر حد دلیل دی 19 نمبر دلیل وَيَسْأَلُ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى شلونګه بشک الله شلونګه د دانه او دا ډوکی دی حب دانه ته وي نوا ډوکی ته وي دا اوچ دانه د جوارو دا اوچ دانه دا غنمونه دا اوچ دانه دا ها دا غین الله شین تیغرو باسی نوا اډوکی نه شین تیغرو باسی د خرمانه د الوچي اوچ اډوکی دی بغټه نه بغیر ماتیږي نه دا رنګه هغه چړو کې د ام دا غین الله شینتیغره وباسي ان الله فالق الحب والنوا بشک الله شلونګه دانی او دا ډوکې دي څنګه چې هغه دانی نه او دوچ اډوکې نه شینتیغره وباسي نو دا رنګه با تاسو یو ځل بیا وباسي د قبرونو نه دا معنا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي روباسي الله ژوندے من الميت دمنا روباسي الله ژوندے دمنا څنګه ژوندے دمنا روباسي وګورا روباسي الله ژوندے دمنا دمنا روباسي وګورا دمل زملو بون انسان وباسي او د انسان نملی بوباسی و مخرج المیت من الحی دا عام معنی مفسرین کئی دو معنی بهتری دی او دا زمونږ د شیوخ معتبره بشک الله روباسی عالم من المیت د مشرک جاهلنا الله د جاهل مشرک د مجاهلنا الله عالم پیدا کی چې خلق لرنا ورکی ومخرج المیت من الحی او کن کرے جاہل دا جون دا سنا دا عالمنا دا عالمنا یا ویخرج الحی اوباسی اللہ معاہد من المیت دا مشرکنا ومخرج المیت من الحی او کن کرے مشرک دا معاہدنا اگر اغا عالم اخکا د جاهلنا اغه واحد اوه کې د جاهد مشرکنا لکه ازر نه سوکوخ کو حضرت ابراهيم عليه السلام ومخرج الميت او خون کې د مشرک د واحدنا لکه کنعان د نوح عليه السلام نو اوه کې پیدا کړ الله خو ها یو ها ژوند دي تیغ نه اوچ اډو کې پیدا کی اغه شین بوټي او پای کې میوه پخشي او هغه میوه کې اډو کې اوچوي او دا غینا او د اوچ تیغنا او د اوچ دانینا هغه شین بوټه پیدا کی داد الله خوخه دا الله قانون دی ذالکم الله فانا توفکون نو دا صفاتون ولده الله دا صفات ولله دی او دا زرغونی اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون دغه دانه چې په زمکه کې تاسو کړئ دغه اډو کې چې تاسو کړئ اتهګ د فاره اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا تاسو دغه نظر غنکوونکی یاز سورتی قصص د شلمی سپاره پاول کې براشی مالکم انتم بتو شجرا امن خلق السماوات والارض د شلمی سپاره لومبی مخدا آیاتونه راځي امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم من تنبتوا شجرا آیا سوک دے چی پیدا بکی اسمان نوزم کے وانزلا سوک ورئی تاسو دب اراد برنو با زرغنو منگ پاغی بانی حدائقا باغی چی ترو تازا ما کان لکم من تنبتوا شجرا نشته دے تاسو له اختیار د زرغنو اولو د یو بوٹی د یو بوټي د زرغونی اختیار تاسو نه چریږي ما کان لکم من تنبتوا شجرا نشته د تاسو له د زرغونو ولود یو بوټي دانی کرل ستا اختیار دی او ډوکه کرل ستا اختیار دی خدا غینا زرغنون والا د دانه د خو د بد اغه زما اختیار دی زما کار دی دارنګه دا غینه شین تیغ روخ کولو والا عالم او جاهل موحد او مشرک دا زما اختیار دی ذالکم الله فانا تفكون دا صفاتونو والا دی الله نو کوم خاطا سوال ولې شوی دیو جنا تفسیری سمرقندی په دې باندې ډېر خطر جمع کوي فانا توفکون کیف تکفرون ومن اين تکذبون څنګه کفر کوي تاسو او د کم زینه تکذیب کوي تاسو بیا هم تاسو کفر کوي په دې دلایل باندې چې دا دلایل موجود دي کیف تکفرون ذکر د عیب د مدرګارانو داغه بیان کا او دلیلی پیش که پا وحدانیت پل بانی ذالکم الله دا صفاتون والده الله کم صفات والا چه دا اوچ دانه نا دا اوچ ادوکی نشن تیغ رو باسی دا مواحد نا مشرک دا مشرک نا مواحد رو باسی نو دا غده زمنگ اللہ نو فعنا تو فکون نو کم خواوال اولی شوی تاسو انکار تا چه دا دا غرب انکار کوئیم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا لو ګور کافر د خپل رب سره نور برابرې دي صفات والا زما رب دې بیا هم تر دنا اول سړیا بل دلیل شلم فالق الاصباح شلون کې د سبا دې وګور دان اوشلې اډو کې اوشلې شنتېغ تر وباسي هغه تور تیارې اوشلې داغې نه سبا وباسي قل اعوذ برب الفلق واز پناوانم پر رب دشلون کی چاغ تور تیاریشلی رنا تیرا خیجی آغا سخ اٹوکیو دانی سرکی نرمیو داغی نوچ دا شن تیغرو باسی نو اللہ زمان دا اوچی سینی اوش رواو دا دین قرآن و سنت رو باسا دا قرآن و دا سنت چه غیرو باسا دی وجنا سورت عباس کے رازی انا ثم سبعا خلقنا سورت عباس کے رازی ما پیدا کریئی تاسو نو چې پیدا میکلی نو بیاوی ولینظر الانسان الى طعامی او دی گور انسان خپل طعام تا انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا بیاشلو منګه سمکه لرا پښلولو سره ازمک اشلو څنګه چې اوټ اوچا دانه اوشلو ما وچ اډوکه اوشلو ما اتور تیارې اوشلو ام دغه نه سبا شین تیغرو باسم نو دارنګ ثم شققنا الارض شقا شلو منګه سمکه لرا پښلولو سره نو فامبتنا فیها جزمکه اوشلومان او اغه سدسکم جزمکه اوشلوم فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخل وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم زمکه اوشلوما داغه نزدانی زرغون کما پای کې انګور ترکاریانی خونان قجوري باغچه ګوري ګوري میوه هر قسمه چراگاهونه ستاسو د فیده لپاره او ستاسو د ډنګورو لپاره اگر رب دې چې سبا شلې تور تیارې په سبا رڼا بدلې اگر رب چې اوچ اډو کې نه تیغونه شنرو باسي اغرب چې د زمکه نه خسته خسته بوټي روباسي نو دا اغرب صفات او توحید بیانوم نو الحمدلله فالق الاسباش له انکه د سبا ده وجعل الليل سكنن والشمس والقمر حسبانا ګرزول دې شپې لرا سكنن وخت د آرام محل د سکون ها حساب په خپل حساب باندې وګوره روان کړی دی نو داس فوغمه په خپل حساب حسبان په خپل حساب حسبان عمر اغلې دی د حسبنا او د حساب نه هم دی یعنی سمانا د حساب نن وګوره خلق په حسابونه کوي چې دا د ورځې لسم ورځ ده او دولسم ورځ ده نور په فلاني ځای ولال نن د سپوږمې دوه ورځ د خلک حسابونه کوي د پاره د حساب او حسبانن د حساب د اندازه د غالب پوهه بادشاه تقدیر اندازه حساب تقدیر څه ته وایي اندازه ته وایي الله ته د مخلوق پتوا چې زبا مخلوق پیدا کوم اختیار به کوم اسباب به کوم او دې بدا کوي دې ته وایي تقدیر دله بز اسباب ور کوم دې بز پیدا کوم دنیا کې دله بز اختیار ور کوم او دې به پخپل اختیار باندې دا کارونه کوي تقدیر دې ته وایي نو دا نه چې هغه بل شی دې فالق الاسباش لونکې د سبا دې وجعل الليل سكنن او ګرزول دې الله شپې لرا ګرزول دې شپې لرا سكنن وخت آرام زید آرام والشمس والقمر حسبانن او نور اسپوږمې حسبانن روان دي خپل حساب باندې ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د غالب پوهه بادشاه دا نظام د شپې او د ورځې دا نظام د شپې او د ورځې دا نظام لیلی او نظام نهاري د شیاد شمسی او قمری تقدیر العزیز العلیم اندازه د غالب پوهه بادشاه دا اندازه تقدیر دی ته وي بل دلیل او هو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها الله غزا ته چې ګرځولې دي تاسو ته پارستوري دیر پارا چور سیگی تاسو پدی بانی فی ظلمات البره پاغتی رود وچه والبحری و دریا بنو کی دستور پرانا خلق پوچ باندیم لار مومی او په دریا بنو کیم لار مومی داستوری یو داسی زیده دستورو اللہ دری صفات او دری وجه بیان کری ده فیده یو دلتوی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر او صورت ملکم وجه بیان کریم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیها وجعلناها رجوما للشیاطین یو وشتون کری ده پاره ده شیطانانو او بل ستوری ویری افغاد فصلن الآیات لقوم یعلمون تاکی بیان کنی من دلائل داس قوم دا پارا چاگ پویگی چه سوگ لوگون دی پویگی دا عقل نکارک دا غیر پارا خدلائل لی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ الله ذات بل دلیل عقلی چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه فمستقرٌ ومستودعٌ نو ملګون دې زیدو سیدو دې پرهیم کې ومستودعٌ او لوګون دې زید امانت کې حضور دې دنیا کې مستقرٌ ومستودعٌ فمستقرٌ لوگون دے زید اصاری دلو دے پرحم کے ومستودون او لوگون دے زید امانت کے خودل دے دنیا کے یو مانا دارا دنیا کے دا مور پا گرے کے معشوم وقت دے رئی بیا دا غین او پس بیا راش دنیا دا یا فمستقرون لوگون دے زید وقت دے دلو دے پا دنیا کے دنیا کے با لوگون دے وقت دے رئی لس کالا شل کالا و مستودعن او بیا زید امانت کې حضورو دے پا قبر کې سچ دی دنیا کې کریو دا غیب قبر کې تا نه تپوس کیگی یا فمستقرن و مستودعن نلغن دے زید وقت تیرے دلو دے لغن دے زید وقت لغن دے زید ادرے دلو دے پا قبر کې لکشان قبر کې بی سارے گی دکا دا آخرت پا حن نسبت د قبر زندگی هغه لګا دا و مستودون او بیا زید امانت کې حضور دې په محشر کې په قبر کې با وخت تیر کې لګونې او بیا با داغې نه پس په لوی میدان باندې ودرېږي راتره باندې مونږه وکړي لګون دې وخت تیر ولې وروړه لګون دې وخت تیر ولې دا وا ته پوښتنه کیږي یا موست مستودعن لغون دی قدری دل دی پا گیڑا دا مور کے و مستودعن او امانت کی خودش مستقر دا نطفیز ہے او مستودا مونږ ورته پریوان هم وایو مشیما چې ورته وای اغه نطفه د خپل زین لال شي نو بیا امانت کې خودی شي او کله کله الله امانتګری ها سړی وزي وګوره او حمل وانخلی او واضح کو منګه قد فصلنا تاکي واضح کو منګه دلائل دا نطفه تو وګوره د سيزونو د دینه الله انسان مخلوق پیدا کوي په کومه طریقه باندې او هو الذي انزل من السماء ماء الله غزاد ته راوړې د برنوبه فاخرج نبی نبات کل شین وباسو موږ په دې باندې غیادار یو شی نبات کل شین غیادار یو شی یا نبات کل شین رزق د هر یو شی حیوان د هر یو حیوان د هر یو سیز رزق الله زداګې نه روباسم د انسانانو رزق ته روزي د حیواناتو رزق ته روزي الله په خپويږي چې وباسو موږ د دینا ګورا نبات کل شین معنا کې علما معاشن للخلق من السمار اغه زید هو ژوند تیرولو د مخلوق د پاره چې پس مخلوق ژوند تیري میوی دی دانی دی نو هغه تر وباسم نو سيزونه او فاخرجنا نو وباسم من داغنا خزرن شنه سانګه شین بوټه نخرجو منو حبا متراکبا وباسم من داغنا دانه متراکبا سوري او بل د پاسا ومن النخل او د قجورنا من طلع یاد غنچو داغنا قنوان دانیتون اوګید نزدې نزدې وان جنات دا غړ غړ ګنګوچی د قجورو غړ غړ ګنګوچی د کیلو وجنات من انام وانشانا جنات او پیدا کړی باغونه منګه من انابند انګورو وزیتون دخونانو ورمان د انارو مشتبیان چې مشابه وی په پانو کې مشابه وی په شکل کې وغیرہ متشابهن او نیوی مشابه په میو په خون کې وګوره پان یو شان پټ یو شان رنگ یو شان خوند او مزه ته وګوره نارنج نارنج پانا بوټه او میوا یو شان رنگ کې د مالټه سرا د سنگتره سرا د کې ها کینو وګوره دارنګي مالټو ګورا د دې سيزونو سره من طلیا و جناتن انظرو الى سمری اگر میو داغیتا ازا اسمرا کلچ میو انسی و ینعی او پخ کری میو لرا میو انسی سور خیستا میو او بیا میو پخ کی انظرو الى نزجیه مانا که علماء و تبیرو عبرت و آخل پاغیبانه میو انسی شنا گولی شنواله بیا پای کی پوخواله او خوږی وبراشي سورخستا دلایل ان فی ذالکم لآیات پدې کی خامخان خرید الله په یو والی لآیات لقوم یؤمنون نخرید الله په یو والی داسې قوم ته پاره چې ایمان وروړي یقین کوي پدې دلایل او داګه پاره نخرید او شاغه نه کوي دلې یقین نه کوي نو کاغه ته تار قسمت دلایل پېښ کینو اکلمنی لفظی ترجمه دی پس بیا منگر یا صالحین وایو مشکاتون وایو خواول لفظی